Kiroletik. Hementxe eta irratian segitzen dugu eta kirol emaitzak izango ditugu. Astelen ero legez hemen izpide eta hortarako hementxe ditugu Xavier Martínez Antoñana eta San Piga Rokaren ekaixo egunon. Kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, esan bezala, albisteunak ditugu aipatzeko gaur eta nabarmentzekoa ia denak emakumezkoen kiroletik iristen direla. Teresa Errandoneak larunbatean Zaragozan 8:11 marka eskuratu zuen 60 metro esietan eta adi mundialerako minima lortu du. Gipuzkoako txapelketan Miren Martinek 1500 metroetan garaipena eskuratu zuen eta 800 metroetan bigarrena egin zuen igandean. Horrez gain, aulki mugikorrean Espainiako distantzia luzeko txapelketan junior kategorian Santiago Tarra klubeko Elene Sagarzazuk eta Naroa Zubimendik urrezko domina eskuratu zuten eta Hondarribia Arraun Elkarteko Irati Kamarero eta Itxaso Goikoetxeak brontzezkoa Real Unionek ere jokatu zuen, Osasuna Promesasen aurka bat eta bat egin zuten, Bidasoaren albisteak aipatu dituku eta errugbiaz, Maiten Isaz eta Saskibaloiaz ere jardungo gara. Beraz, has gaitezen, astelen oroko emaitzen errepasoekin. Eta beti bezala ba futbolarekin hasiko dugu saioa. Jean-Pierre, Real Unionen neurketa baloratuko dugu. Bana berdindu zuten Osasuna Promesasen gorritxoen aurka, aurretik jarri zen Real Union Xabi Cárdenasen bitartez, baina lehen zatia bukatu baino lehen, 36. Minutuan, ba Osasunak berdintzeko gai izan zen, eta puntu bat soilik eskuratu zuten talde txuri-beltzak. Promozio postuetan dagoen taldearen puntu berdinekin jarraitzen du Real Unionek, Jean-Pierre. Bai, egia esan, hasiera aski bizia izan zen Real Union aldetik, eta aukera bat berehala sortarazi zuen. Gero, 8. minutuan Xabi Cárdenaseken, Xabi Cárdenas sartu zuen lehen gola, oso ona, ezker Realetik, Arantzabek hasi zuen jokaldia, bigera luzatu zuen atzera, eta Cárdenasek zuzenean jaurtik eta egin zuen, eta gola on bat sartu egin zuen. Alde horretatik, ba, aski nahasiak ikusi genituen naparrak, baino bere ala orekatu zuten bere jokoa erdian, Realek ere bai, abagune batzu esortarazi zuen, ez oso garbiak, baino azken finean, Jagoba Beobide korripar horratza erdigunean mantendu zuen, eta ba, joko aske desentea ikusi genuen alde horretatik. Aipatu behar da Zelaia oso gaizki dagoela. Bai Castillejok eta bai Albert Iturralde, baina izuzen ere Castillejok gero prensa horrekoan aipatu zuten, eta baloia mugitzeko arazoa galantak izan zituztela bi taldeko jokalariak. Hala eta guztiz ere Mendes jokalariak, Marcos Mendes sartu zuen gola, 36. minutuan oso gola ona ere jaurtik eta barrutikan, Hegaletik kalbillo denboraldi berezia egiten ari da eta bikaina, eta Hegaletik sartu zuen baloi bat, eta Marcosek berdindu zuen neurketa. Bigarren zatian saiatu zen Reunion pixkat urdurik, erdigunean jokoa ezen oso garbia, ezen oso ondo ateratzen Hegaletara, eta gero bai Kapeletek azken ordu laurden batean ba bere lana erakutsi zuen, maixotasun alde horretatik, erdiratu zituen bi edo hiru baloi, baino aski eskasa gero aurrean, bigera horma beroarekin nola urtzen dan, ba, goza bera gertatu zaion, urtu zen, indargabe gelditu zen, bigera eta hori nabaritzen da, jokalaria badu, urte baia jokatu gabe eta hori nabaritzen da, bigarren ben maila ere, bere komplikazioak baditu, eta alde horretatik argi eta garbi hori ikusi genuen atzo estadion galen. Emaitza kaskarra, Arenasen arrokada datorren larun batean baita ba, irabazi beharko du taldeak. Bai, ala bai. Bai, ala bai, bestela orain bai putzuan sartzen dira. Bai, putzuan zuloan, Baino 8. taldeetik Tudelanoaraino azkenan sailkatua dago Tudelano, hor denak batean, eta Real Union oraintxe bertan 27 puntu ditu, baina 8. 31. Hain estutua den, kalahorra da, postu horretan. Baina azken amarr jardunaldietan garaipen bat. Bai, oso estutua dago, eta baina talde guztiak, baina garaipen bat behar du eskuratu, Real Unionek, baina bere ala, eta arena zen, eta ez da, komplikatua, fadura dago, zelaia, baina oso gaizki. Atzo Alberto Iturraldek alde batetik, baina Castillejok berak aipatu zuen zelaia oso gaizki zegoela estabilalnikoa, egia da, baina datorren larun batean ikusiko dugu ere, fadura, ez dagoela oso be, arena zek, ba, Bermeon ikusi dugu entrenatzen, ikusiko dugu Gobelan bertan entrenatzen, Bizkaiko leku... Guztietan eteratu dut, bueno, hori arazo bat da, noski baiet Julian jokatzeko, Real Unionek aizu zuten ere jokalariak baditu Julian aitzeko, baina zelaia aski kaskarra da. Baina zelaia beti bi talde entzat izaten da, bi talde entzat izaten da, alde horretatik. Castillejok ere esaten zuen, eta Iturraldek ere bai, baina egia esan, zelai hori oso gaizki dago. Ezken finean, berdin duzuten, eta jendea, ba, bueno, pozik ezen atera estadion galetik, baina eta guzti ze, punto batekin, ba, baina azkeneko urteetan errepikatzen ari da historioa, fotokopi bat ezela da. Berdinketa gehiagi. Berdinketa gehiagi Juan Dominguezekin, Asier Santanarekin, Riberarekin, orain Alberto Iturralderekin, beste arazo bat izango da hor, estrukturala, hain zuzen ere. Bueno, guazen entzutera beraz, ba, 24. Jardunaldi honen ostean, ba, zer iruditu zitzaion talde txuribeltzaren entrenatzaileari neurketa. Bai, bai, oso denboraldi ona egiten ari dira, naiz eta igo berri izan, bueno, ba, bigarren talde bada eta jokalari, ba, berezitutako jokalariak dira eta nabaitzen da, eta bueno, oso talde kompetitiboa da eta oso denboraldi ona egiten ari dira, seigarren postu hori ez da kasualidadea. Aurretik jarri zarete, baina berrez ere jaso duzue gol bat, hartu duzue gol bat, eta ja bigarren zateak abagune batzue, baina aski txigileak izan duzue errestazunak izan golik sartzeko. Ez, partidu oso itxia izan da, etzan erresa sartzen, bere kondo defentzen dute. Pena bat izan da gola, ze nik ustez, ba, jokaldi hola suelto bat izan dela, nik ustez hasieran gehiegi estutu dugu eta gehiegi gero askatu dugu baloiaren presioa, eta nik ustez gero bueno, ordaindu egin degula ba, garesti, ezta. Baina, bueno, gio, bigarren zatian ikuste gauzatago beto egin ditugula, eta saiatu gea, partido beraiek oso atzean, etzan erresa, baina, bueno, aukera bat beste ere izan ditugu, baina ez da posible izan, ez dugu. Eta zelaia gaizki berez. Bai, pase asko galdu ditugu, jokaldi asko, ba, ja, ematzen zuten, ja, antolatuta zeudela, baina gero azkeneko momentuan pase txarrak edo kontrol txarrak, eta, bueno, horrek, ba, kalte asko egin digu. Bueno, ba, esan dakoa, Real Union zailkapeneko 15. da 27 punturekin, promozio puntuetatik kanpo, baina Unionistas taldearen puntu berdinakin. Datorren astean, zuzeneko leia izango du, izan ere, ba, Getxoko Arena zen aurka jokatuko dute zailkapeneko 18. dira, eta bi puntutara dituzte, ba, talde txuri beltza. Beste neurketa bat, hil ala bizikoa izango dena, talde txuri beltza. Larun batean izango da, lau. Larun batean izango da. Osando. Ba, Real Union ez gain, futbolak neurketa gehiago izango ditu eskualdean, eta hauek izan dira emaitzako Orezko Erregional mailan, Real Union Bek 2-1 galdu zuen 11 baten aurka, Erregional Preferente mailan gure txokoak 8-2 galdu zuen San Pedro Tarraren aurrean, Hondarribiak Baskoniaren zelaian 1-8 galdu zuen, eta Dunboa Eguzkik ere 3-2 galdu zuen Oiartzunen aurka, Englandin taldeak, ba, Frantziako Departament bi mailan, Kastetis lideraren aurka, 1-8 galdu zuen ere, denak porrotak. Kiroletik. Eskubaloian bidasoak ez du aste burunetan jokatu, hori bai, ziur entrenatu izan dutela, izan ere, aste azkenean, ba, plaza zaienean jokatuko dute, Sazir Asobaligako bigarren jardunaldian, Jean-Pierre, Palaun Bartzelonaren aurka jokatuko dute. No, bueno, norraiagoka interesgarria bidasoaren zat, hasi behar du, lau hilabete gogorrak izango direla, noski, eta, bueno, bere aukerak izango dituzte Palan, bezu kaskarrak, ez da, Barcelona bere maila berriz ere Europako txapelketan erakutsi du, baina lagota guztiz ere, ba, alegina egingo du Palau Blau Granan, eta ikusiko du, Bidasoak ere prestatzen ari da Poloniako bidaia hori, baino Benidorm eta Puente Genilko norgehiagoka hortxe hortxe da koska, bidezoaren zat, hor dago mamia, eta babarrunak hortxe bertan dira, eta datorren urtean berriz ere Europara bueltatzeko. Bartzularen kontua, ba, alegina noski taldeak egingo dugula, Auzkue da egongo, Mikel Zabala ere da egongo, Bako Bart ez da egongo, eta, bueno, albiste hona, alde batetik, ez horiek beste bi urte egongo dela, beste jokalari batzuk ere egongo, eta pentsatzen dut, ja, ba, argituko duela afera hori, eta, bueno, apurka-apurka, ja, taldea ere osatzen datorren urterako. Baina, Bartzelona zazpiletan arituko dira, eta gero ja, Poloniako kontuak prestatzen, eta Benidormeko taldearen aurka ere beste norra jauaka komplikatua izango da. Bueno, aski, urtarrila aski komplikatua izan da, Bidasoaren zat, eta bere prestaketa, ba, azken finean, aski murreztuak izan dira lesioaren gatik. Bueno, ba, hori da Bidasoari dagokiona eta Bidasoak ekarri dituen albisteak asteburu honetan. Gainontzeko taldei dagokionez, ba, hauexek izan dira eskuratu dituzten emaitzak. Frantziako nazionale hiru mailan, Hendaiako estadioak porrot mingarria jasan zuen, 18 eta 26 galdu zuten Orillasen aurka, 19 punturekin sailkapeneko 10garrenak izaten jarraitzen dute. Euskadiko Senior Ligan Ilkap Hondarribiak gol bakar batengatik Txikipolit Zarautzen aurka galdu zuen, 25 eta 26ko emaitzak egin bukatu zen bien arteko lehia, eta emaitza honen bitartez, Zarauztarrek Hondarribitarrak sailkapenean aurreratu dituzte. Laugarren postura jaitsi dira Hondarribitarrak. Azkenik, ba bueno, Txingudie Gaindar klubeko bitaldek emaitza hauek lortu zituzten. Emakumezkoak Gipuzkoako lehen mailan 33 eta 10 galdu zuten Eibar Eskubaloiaren aurka, eta gizonezkoen taldeak Gipuzkoako bigarren mailan 30 eta 20 gailendu ziren Bergara taldeari. Kiroletik. Eta, bueno, ba, azkar, 4 minututan, ba, behin eskubaloiak eta futbolak eman dituzten emaitzak aztertuta, gainontzeko kiroletakoak aipatuko ditugu. Atletismoari dagokionez, aipatu ditugu sarreran, asteburuko emaitza aipagarrienak, Bidaso Atletiko taldeko, Teresa Errandoneak Zaragozan, 60 metro hesietan garaipena, eta mundialerako minima lortu zuen, 8 segundo eta 11 milesimako marka lortuz, eta Donostian, Gipuzkoako txapelketan, Esprit León taldeko, Miren Martin Irundarrak 1500 metroetan garaipena lortu zuen 4:40 denborarekin, eta 800 metroko lasterketan bigarrena egin zuen. Arraunean, ba, aulki mugikorra eta finkoa ditugu izpide, asteburunetan bi modalitateak jokatu dira. Aulki mugikorrean, Santiago Tarrakeko Elena Sagarzazuk eta Naroa Zubimendik urrezko domina lortu zuten distantzia luzeko Espainiako txapelketa junior mailan. Hondarribiko Arraun Elkarteko Iratik Amarero eta Itxaso Goikotxeak brontzezkoa jantzi zuten. Hortaz gain, ba, larunbat goizean, Hondarribian 20. jetxiera ospatu zen. Gizonezkoetan Hondarribiak garaipena eskuratu zuen, 20:36 eta 25 milesimako denborarekin, eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan zen garailea, 15:21 eta 12 milesiman gelditu zuten kronoa. Hondarribia 5. postuan bukatu zuen emakumezkoen lehian. Hauxe da, Frantxiz González Etxabarrik, ba, jetxieraren ostean aipatu ziguna. Bai, ala da, ez? Lehenengo gure helburua hori zen, antolaketa aldetik dena ondo ateratzea, eta ikusi dugu jendea gerturatu dela, dena behar bezala atera dela, eta gainera garaipenekin ezin dugu gehiago eskatu. Hasiera pixka komplikatua izan da, lehen paladak, baina bueno, hortik aurrera ba, denbora ona markatu duzue, hanpoan, eta buelta komplikatua, aipatu dugu bezala izaren gati. Bai, bueno, badakigu handik negua dela, eta bueno, ritmo aldetik eta asko falta zaigula, eta bueno, entrenamentu bat bezala hartu dugula, baina entrenamentu hon bat, hasieran bai, kostatu zaigula ritmo hori hartzea, eta gero esaten duzun bezala, bai, buelta gogorra izan da, ez aize desiente zegoen eta zaila zegoen bueltatzeko, baina alaren ikustu dut oso estropada txukuna indugula, eta bueno, bide honetik goazela. Aipatzeko ere, ba, bueno, veteranoen mailan Hendaikak parte hartu zuela eta bai emakumezkoen eta gizonezkoen senior mailetan, ba bueno, Lapurdiko trainerua ere bertan izan zela. Mai tenisean etukapeko final laurdenetako joanekoa jokatu zuen larun batean Lekaenea taldeko emakumezkoen taldeak eta bat eta hiru garaipena eskuratu zuen Junkal talde portugaldarraren aurka. Itzuliko neurketa datorren igandean izango dute Sonia Etxazarreta kirolgunean. Saskibaloiari dagokionez, Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lehen maila nazionalean, ba bueno, bolada txarrari jarraipena eman diote. Leioaren kantxan 10 punturengatik 58 eta 58 galdu zuten, sailkapeneko azken postura jaitsi dira. Erroibidek Artalekun gizonezkoen lehen maila nazionalean Lasaiaren aurka 79 eta 74 gailendu ziren eta emakumezkoen Gipuzkoako bigarren mailan, ba Bergarak 52 eta 48 irabazi zion Erroibide Urbiko lani. Eta azkenik errugbian, ba bueno, Hendaiako estadioak federale bi mailan 3 eta 18 galdu zuen Floiraz bigarren zelkatuaren aurka, eta Txingudi errugbi taldeak ere, ba galdu zuen Jipoia kasu honetan, Iruñako Launika taldeak 79 eta 17 irabazi zuen. Ba, ongi ba guzti honekin geratzen gara, eskerrik asko bioi. Hori da bai, eskerrik asko eta nahi za.